Tack, vad snälla ni är. Tack så hemskt mycket. Vilken härlig stämning vi har på det här stället, va? Härligt. Partivänner, nu är vi mitt uppe i partiets tredje landsdagar. Och det är alltid lika roligt att träffa så många fantastiska partivänner från hela landet. Det är alltid lika roligt att jämföra med senast. Se så tydligt att vi har växt. Se så tydligt att vi har utvecklats sen senast. Att vi för varje gång som vi ses på det här sättet tar nya kliv, stora kliv framåt. Att vi har fört oss ännu lite längre på den här gemensamma resan som vi har på vårt gemensamma mål. När vi samlades i Göteborg för 2 år sedan så var det som Sveriges nyaste riksdagsparti. Och det skedde under devisen förändring framåt tillsammans. 3 ord som var för sig såklart signalerar sånt av väldigt stor betydelse, men som också sammantaget uttrycker just vår gemensamma strävan mot att hålla samman vårt land. Den gången talade jag ganska mycket om vikten av att vi ser till vår självbild, vikten av att vi förstår vår nya roll, vikten av att vi förstår vårt nya ansvar som makthavare, som folkvalda med makt över vanliga människors liv. Vi ska agera seriöst, vi ska vara med och ta ansvar för landet. Efter ytterligare 2 år nu på den här gemensamma resan så är det nu mindre än 1 år kvar till riksdagsvalet, och partivänner, vi har etablerat oss som landets tredje största parti. Man kan säga att vårt riksdagsinträde i sig, det var historiskt på många sätt. Men också den uppgång som vi har sett sedan dess är också historisk. Det brukar inte vara så nya partier ökar. Nya partier brukar faktiskt göra tvärtom, att man åker ur riksdagen lika fort som man kommer in. Men vi har gjort tvärtom. Vi har hittills gått en annan väg. Trots massivt motstånd, trots etablissemangets ständiga försök att på olika sätt få stopp på oss, så har vi gått en annan väg. Och det har vi gjort tack vare vår egen övertygelse, tack vare vår stolthet, tack vare vår fasta beslutsamhet. Att vi befinner oss där vi är idag, det är ingen annans förtjänst än vår egen. Så att tack alla Sverigevänner. Tack för alla fantastiska insatser. Tack för allt tålamod. Tack för att ni precis som jag brinner för att göra det här landet bättre. Tack för alla uppoffringar. Tack för allt slit. Och tack för att ni alla orkar. Tack. Med förvisso all rätt så är vi många som klagar över situationen i vårt eget land. Samtidigt så är vi alla väl medvetna om att det finns väldigt många människor runt om i världen som har det mycket, mycket värre än vad vi har det. Som har svårigheter i livet, som i den här lite större kontexten får oss att framstå som närmast gnälliga, otacksamma. För 2 veckor sedan så härjade tyfonen Haiyan i stora delar av Filippinerna. Den tog tusentals människoliv. 4-5 miljoner människor beräknas vara direkt berörda av den här katastrofen. Många har förlorat sina hem. Vitala samhällsfunktioner har fullständigt slagit sönder. Och omvärlden, inte minst Sverige, försöker nå fram med hjälp på olika sätt. Vi har under det senaste året nåtts av fruktansvärda bilder från krigshärjade områden runt om i världen. Inte minst ifrån Syrien, där flyktingkatastrofen är något av det värsta som vi har sett på väldigt, väldigt länge. Miljoner människor på flykt från en konflikt som tyvärr inte ser ut att ha någon lösning nära förestående. Vi ska, Sverigevänner, vara glada för att vi i vår del av världen är förskonade från den här sortens katastrofer. Vi ska vara stolta över att vi har lyckats bygga ett stabilt samhälle utan större inre motsättningar och konflikter. I det avseendet har vi mycket att tacka tidigare generationer svenskar för. Men det här är inte sagt att de problem som många i vårt land upplever, den hopplöshet som tenderar att breda ut sig runt om i landet, på något sätt ska förringas. Utan det handlar bara om att man har lite olika perspektiv. Där vi naturligtvis också har bekymmer som är stora i just vårt sammanhang. För ett politiskt parti som aspirerar på väljarnas förtroende, så menar jag att det är viktigt att man ska kunna relatera till både och. Att man måste kunna se saker ur olika sammanhang. Man måste kunna se saker ur olika perspektiv. Jag tycker tyvärr att den egenskapen ibland saknas i den svenska politiska debatten. Jag har sagt det här förut, men till exempel när det gäller kriget i Syrien och den flyktingkatastrofen som följer därav, så blir det så fel när svenska politiker ska hantera den här utifrån sitt närmast etnocentriska perspektiv som går ut på att alla som har det svårt runt om i världen har som sin absolut högsta önskan att få bo i Sverige och bli svenskar. Jag tror faktiskt inte att det är just det som alla de miljoner människor som nu har flytt från kriget i Syrien sett allra främst. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att de allra främst drömmer om tak över huvudet, värme, rent vatten, mat, mediciner, sjukvård. Det är vad jag tror. När integrationsminister Erik Ullenhag ställer den här retoriska frågan till mig om jag saknar hjärta, så tänker jag på det. Jag tänker att det är ju faktiskt precis tvärtom. Jag tänker att det är ju vi, Sverigevänner, som försöker se det här ur de drabbades perspektiv, som försöker förstå vilka behov som de drabbade faktiskt har. Och som med de begränsade resurser som vi har att tillgå försöker hjälpa så många som möjligt av de drabbade. Det är Sverigevänner, inte vi som saknar hjärta. Glöm aldrig det. Ja, partivänner. Sverige förtjänar en verklig opposition. Det är givetvis alldeles för enkelt att tala om de andra partierna som precis likadana. Det är alldeles för generaliserande, det är alldeles för enkelt. För de är inte precis likadana. De skiljer sig åt på många olika sätt. Den klassiska vänster-högerskalan har fortfarande viss relevans i debatten. Vi ser skillnaderna i skattepolitiken som ju är aktuell just nu. Vi ser det i synen på hur välfärden ska bedrivas med mera. Men, och det här är ett jättestort men, när det kommer till flera av de stora, övergripande, avgörande framtidsfrågorna, så är de övriga 7 partierna i Sveriges riksdag väldigt överens. De tillhör, partivänner, i grunden samma socialliberala etablissemang och skulle snarare, men inte allt för hård ansträngning, kunna liknas vid olika falanger inom samma socialliberala parti. Det är vi, Sverigedemokraterna, som är oppositionen. Vi är Sveriges verkliga oppositionsparti. Vi är det enda alternativet till en kriminalpolitik som inte sätter brottsbekämpning, trygghet och brottsoffren främst. Vi behövs som en blåslampa på Moderaterna som inte alls har lyckats eller ens varit särskilt intresserade av att lyckas att på riktigt skärpa straffen. Utan istället så gömmer de sig bakom domstolarna för att slippa ansvar för många gånger pinsamt låga straff. Det duger inte, Fredrik Reinfeldt. Det duger inte efter mer än 7 år i regeringsställning. Det är dags att ni tar ert ansvar inom de här frågorna. Statsministern har vid ett antal tillfällen när vi har diskuterat den här frågan om brottsbekämpning närmast hopplöst konstaterat just det här. Att domstolarna trots ny lagstiftning inte utdömer hårdare straff. Och jag köper inte det resonemanget. Man kan med all rätt ha synpunkter på hur domstolarna gör sitt yttersta för att döma i de nedre delen av straffskalan. Visst är det så. Men huvudansvaret ligger på lagstiftaren. Det lagstiftaren måste göra i det här läget är att tvinga fram en straffskärpning. Och för att göra just det så kommer vi att gå till val på höjda minimistraff för grova våldsbrott. Sverigevänner, vi behövs dessutom för att sätta stopp för de rödgrönas flumpolitik på det här området med förslag om att bekämpa maffian med fler komvuxplatser till exempel. Vi vill bekämpa brott. Vi vill skapa trygghet för medborgarna i vårt land. Vi vill sätta brottsoffren i främsta rummet. Och där, partivänner, skiljer vi oss från de övriga 7 partierna i Sveriges riksdag. Där är vi Sveriges verkliga opposition. Vi är också den kraft som kan förhindra både borgerlighetens lönedumpningspolitik och vänsterns fokus på bidragspolitik och på skattehöjningar. Vi är det enda alternativet till den här låsta blockpolitiken som så många människor retar sig på i vardagen och klagar på. Som så ofta tillåts stå i vägen för viktiga, nödvändiga reformer. Vi är, partivänner, mittenalternativet i svensk politik när det kommer till den ekonomiska politiken. Där har vi inga ideologiska skygglappar, inga särintressen att ta hänsyn till. Vi står upp för den svenska modellen på riktigt. Och där, partivänner, där skiljer vi oss från de övriga 7 partierna i Sveriges riksdag. Där är vi Sveriges verkliga oppositionsparti. Trots mediala utspel från flera håll på senare tid så är vi i riksdagen faktiskt ensamma om att konsekvent ha föreslagit satsningar på försvaret. Inställningen från både vänster och höger har under många år varit minst sagt naiv, minst sagt ansvarslös. Vi vill stärka försvaret. Sverige ska ha ett existensförsvar för att garantera vår trygghet, vår säkerhet och vårt oberoende. Och där, partivänner, där skiljer vi oss från de övriga 7 partierna i Sveriges riksdag. Där är vi Sveriges verkliga oppositionsparti. Vi är, och det har med all tydlighet visat sig här på förmiddagen, det enda verkligt EU-negativa partiet i Sverige. Hur mycket de andra partierna än talar om att de är kritiska till fortsatt maktförskjutning till Bryssel, så ser vi vecka efter vecka i riksdagen hur de konsekvent tar beslut om att skicka just mer makt till Bryssel. Alltså, vi förstår att det är bra med samarbete i Europa. Vi förstår att svenska företag, svenskt näringsliv är starkt beroende av handel med andra länder i vårt närområde. Vi förstår att vi inte på egen hand kan bekämpa internationellt organiserad brottslighet. Vi förstår att vi inte ensamma och ensidigt kan lösa globala miljöproblem. Vi förstår det där. Det behövs ett europeiskt samarbete. Men Vi behöver inte fortsatt utveckling mot ett överstatligt federalt Europa. Vi behöver inte frånskjuta oss mer och mer makt över vår egen vardag. Tvärtom, partivänner, den utvecklingen måste brytas. Den utvecklingen måste vändas. Sverige ska givetvis kunna verka i Europa, men på våra egna villkor. Vi ska inte driva Sverige ur Europa. Men vi ska, partivänner, banne mig driva EU ut ur Sverige. Och också där skiljer vi oss från de övriga 7 partierna i Sveriges riksdag. Där är vi Sveriges verkliga oppositionsparti. När det gäller invandringspolitiken så har ju media här nu senaste veckan berättat för oss att vi ska lägga den åt sidan. Men om vi bortser från det så är vi ändå alternativet i svensk politik till den här ansvarslösa invandringspolitiken som samtliga övriga partier är överens om. Vi är det enda alternativet till massinvandringspolitiken och till detta ständiga förnekande av de växande problemen. Vi vill bryta segregation och utanförskap med en ansvarsfull invandringspolitik. En kraftig begränsning av invandringen, också kombinerat med riktiga krav på de som kommer som invandrare till vårt land. Och där, partivänner, skiljer vi oss från de övriga 7 partierna i Sveriges riksdag. Där är vi Sveriges verkliga oppositionsparti. Vi står mitt emellan 2 block, mitt emellan 2 regeringsalternativ som vill bygga vidare på mycket av det som är så fel med vårt land. Vi står för verklig förändring. Vår målsättning är att bli en slagkraftig, absolut vågmästare i Sveriges riksdag. Vi kommer att vara i opposition till båda de nuvarande regeringsalternativen. Vi är alternativet till blockpolitiken. Partivänner, Sverigevänner, vi är Sveriges oppositionsparti. Att det är så här och att det är så här ser väljarna också i ännu högre grad än tidigare. Och vi ser det i den stora mängd av opinionsundersökningar som kommer närmast hela tiden nu för tiden. Inte minst så ser vi det genom att vi lockar väljare från egentligen alla håll, från de allra flesta samhällsgrupper. Det är en av våra absolut främsta styrkor, just det här, att vi når fram så brett till väljarna. Och det talar också för att den här långsiktiga ambitionen som vi har att på allvar utmana om regeringsmakten på lång sikt är fullt realistisk. Och dit ska vi givetvis också nå. Men just nu är det kanske en annan sak som vi måste ta på allvar, nämligen det att vår starka vågmästarposition är riskerad av en opinionsmässigt allt svagare regeringsallians. Trots att inte minst Socialdemokraterna ligger kvar på historiskt låga nivåer även med Stefan Löfven, så är det ett stort opinionsmässigt gap mellan de båda blocken. Och dessutom så är flera av regeringspartierna farligt nära den här 4%-spärren till riksdagen. Det är fantastiskt egentligen med tanke på vilket verklighetsfrånvänt alternativ som den här rödgröna kartellen i sin tur faktiskt erbjuder. Det är bara med en så usel regering som en så usel opposition kan bli så stor. Regeringen är helt enkelt så dålig att den får den rödgröna kartellen att se bra ut. Så det är naturligtvis helt naturligt att många väljare är missnöjda med regeringens politik, oroar sig för regeringens politik. Regeringen framhåller ständigt Sveriges då förhållandevis stabila statsfinanser som främsta argument för att man ska ge dem förnyat förtroende efter nästa val. Men samtidigt så är det oerhört många människor som är berörda av deras kompletta misslyckande när det gäller jobbpolitiken. När regeringen skryter om att det har tillkommit 200 000 nya jobb under den här tiden som de har varit vid makten, så glömmer de varje gång att berätta att befolkningen har ökat med dubbelt så många människor under samma period. Partivänner, de måste inte berätta det, för det märks ändå i människors vardag. Det märks i människors vardag att trygghetssystemen har försämrats, att människor faller mellan stolarna hos olika myndigheter. Det märks i vanliga människors vardag att utanförskapet, segregationen ökar, att allt fler hyser en tilltagande frustration över hur det ser ut. Det märks i människors vardag att Sverige har blivit kallare, råare och mer otryggt. Så det är inte alls svårt att förstå att väldigt många människor nu känner oro och söker ett alternativ. Men Sverigevänner, frågan som alla oroliga väljare måste ställa sig är verkligen Stefan Löfvens alternativ den rödgröna kartellen? Är det verkligen svaret på denna oro? Tillåt mig att tvivla. Vi har förstås noterat att Stefan Löfven själv, han säger inte så mycket, det vet vi. Och när han väl ger besked, då ger han ett besked som är ett besked om att det inte blir något besked. Och det är också ett besked. Det enda besked han egentligen gav när han gav sitt besked som inte var något besked, det var att han inte tänker samarbeta med oss. Det var ju kanske inte så oväntat, det är ju numera obligatoriskt för alla att säga så. Men i övrigt så säger Stefan Löfven att han minsann vill låta väljarna avgöra vilka som ska styra det här landet efter valet. Det är väldigt ödmjukt av honom, får man säga. Alldeles oavsett hur mycket besked vi nu får av Stefan Löfven, så får man väl ändå säga att det är ganska tydligt att vi faktiskt, precis som inför förra valet, har två block, två regeringsalternativ som står emot varandra. Vad vet vi egentligen om Stefan Löfvens alternativ? Han har ju tydligt sagt att han känner stor samhörighet med Miljöpartiet och ser dem som en naturlig samarbetspartner. Vi kan också vara ganska säkra på att Vänsterpartiet kommer att åka med i det här på ett hörn, även om det är någonting som Stefan Löfven så länge som möjligt vill tala tyst om. Men då måste man ju fråga sig, vad får vi med de här båda partierna i regeringsunderlaget? Ja, det mest uppenbara är väl den skattesmäll som skulle drabba vanligt folk, och särskilt vanligt folk på landsbygden. Miljöpartiet vill införa så kallade miljöskatter för tiotals miljarder kronor under den närmaste fyraårsperioden. Höjd koldioxidskatt, höjd effektskatt på kärnkraft, höjd fastighetsskatt för vattenkraften, flygskatt, skatt på torv, skatt på konstgödsel, lastbilsskatt, med mera, med mera, med mera. Vänsterpartiet å sin sida, de vill höja inkomstskatten, bensinskatten och bolagsskatten. Dessutom vill de återinföra direkt skadliga skatter som förmögenhetsskatten och gåvoskatten. Inte ens när vi har dött så kommer vi undan Vänsterpartiets långa skattearm. De vill också återinföra arvsskatten. Partivänner, det här är två partier som verkligen gör skäl för ryktet att vara tillväxtfientliga. Och det är inte bara på skatteområdet som de här båda partierna dessutom ger anledning till oro. De vill till exempel kvotera hårdare i föräldraförsäkringen. De vill öka invandringen. Kärnkraften ska avvecklas. Arbetstiden ska förkortas. Betyg och läxor ska bort. Civil olydnad ska tillåtas. Mer genuspedagogik i förskolan. Fängelsestraffen ska minskas. Monarkin ska avskaffas. Polisens befogenheter ska minskas. Med mera, med mera, med mera. Så att när Miljöpartiet då för något år sedan hävdade att man bäst bekämpar maffian genom fler och gratis komvuxplatser, så var det inget olycksfall i arbetet, utan det finns många liknande förslag. Miljöpartiet ville till exempel alldeles nyligen införa ett icke-våldsförsvar. Så här stod det i Miljöpartiets partiprogram. Vi vill på sikt ställa om försvaret från ett militärt försvar till ett icke-våldsförsvar som både kan göra insatser mot icke-militära hot, hantera konflikter och föra icke-våldskamp vid ett eventuellt angrepp. Får jag säga att det är något som onekligen triggar fantasins mer humoristiskt lagda delar i alla fall. Och den självklara frågan kring allt detta blir förstås då, hur mycket kommer dessa båda partier att prägla en eventuellt rödgrön regering? Jag menar att svaret på den frågan är viktigt. Det har oerhört stor betydelse för svenska väljare och för det här landets framtid. Inte minst för oss som lever på landsbygden och utanför de större städerna. Som är beroende av transporter för att kunna ta oss till jobbet, för att kunna skjutsa till skolan, till dagis, för att kunna handla mat, för att överhuvudtaget kunna leva ett liv som är normalt. Så behöver vi ha besked om det här. Det här svaret har betydelse för alla de som upplever otrygghet i sin vardag. Alla som upplever rädsla för att vistas ute, som upplever rädsla för att utsättas för brott i sitt hem. Som upplever en rädsla för att inte kunna få upprättelse om man utsätts för brott. Det har betydelse för alla som lever i de allt fler segregerade områdena kring våra städer. För deras möjlighet att bryta utanförskap och segregation och främlingskap. Det har betydelse för vanliga löntagare som får väsentligt högre skatter. Och därmed mindre pengar över i plånboken att själva disponera. Så att... Till alla väljare i Sverige. Jag vill å det bestämdaste varna för att släppa fram såna här partier i regeringsställning i vårt land. Nu är det ju inte bara Stefan Löfvens kompisar inom den här ytterlighetsvänstern som är problemet, utan hans egen politik och inte sällan brist på egen politik är ett minst lika stort problem, kanske till och med ett ännu större problem. Vad vill man egentligen inom socialdemokratin med jobben? Ja, det enda besked vi har fått i den frågan, det är den här 90-dagars garantin. Alltså samma gamla AMS-politik som Göran Persson ägnade sig åt. Det kommer inte att förändra någonting, vare sig på kort eller på lång sikt. Den flathet som Stefan Löfven hittills har visat när det gäller de nya slappa reglerna för arbetskraftsinvandring. Det är också besvärande för hans trovärdighet i jobbpolitiken. Står dagens socialdemokrati på de svenska löntagarnas sida? Jag menar att den frågan är i högsta grad befogad. Besvärande för Stefan Löfven är också att man för 12 år sedan lovade rätt till heltid i offentlig sektor. Hittills har man inte på 12 år anslagit en enda krona för att det ska kunna bli verklighet. Inte ens under de år som man själv satt i regeringsställning. När jag lyfte den här frågan med Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg i den senaste partiledardebatten i riksdagen, så lovade han att de ska fixa det här före nyår, som han sa. Jag vet inte vad det är de ska fixa, men det börjar i alla fall bli bråttom nu, Stefan Löfven, och ni har ganska mycket att bevisa i den här frågan trots allt. Och så har vi förstås energipolitiken. Där saknar vi också besked. Där kan vi anta att samarbetspartierna, som jag pratade om alldeles nyss, kommer att ha ett visst inflytande, eller åtminstone göra anspråk på ett visst inflytande. Men hur blir det egentligen med kärnkraften? Vill Stefan Löfven vara med och trygga en långsiktigt stabil inhemsk energiförsörjning? Eller kommer även Socialdemokraterna att fortsätta satsningarna på ineffektiva alternativ och sen komplettera med smutsig el från andra länder? Vi vet i alla fall vad de tilltänkta samarbetspartierna tänker sig i den här frågan. Nej, alla väljare i Sverige, Stefan Löfvens rödgröna kartell är inte svaret på den oro som många av er känner. Och det tänker vi ägna de återstående månaderna fram till den 14 september åt att visa för er. Nu verkar ju Socialdemokraterna och Stefan Löfven ha bestämt sig för att man ska inte gå i polemik med oss i onödan. Man ska inte ge oss mer utrymme än nödvändigt. Vi behärskar inte detta, sa man till och med när man diskuterade den här strategin man ska ha mot oss. Vi behärskar inte detta. Befriande ärligt på något sätt. Och befriande insiktsfullt skulle jag också vilja säga. Men det är ingen slump att vi fortsätter växa i traditionellt socialdemokratiska grupper. Det är ingen slump att vi nu är näst största parti i LO-kollektivet. Det är ingen slump. Och det är heller ingen slump att vi nu börjar nå kvinnorna i den gruppen. Och det här är ju saker som såklart skrämmer Stefan Löfven och hans kompisar i LO-borgen. Det skrämmer dem. Och det är därför de inte vill ge oss mer uppmärksamhet än absolut nödvändigt. Det är därför de lämnar walkover i våra profilfrågor. Det är därför som LO nu initierar nya kampanjer med föreläsningar och annat för att stoppa vår framfart. För de behärskar helt enkelt inte detta på något annat sätt. Stefan Löfven, så lätt ska du inte komma undan. Om det är så att du vägrar komma ut på banan, då ska vi tvinga ut dig på banan. Om några månader så drar vi igång en särskild kampanj för att visa varför vårt parti är bättre och tryggare än ditt, Stefan Löfven, för Sveriges vanliga löntagare. Vi kommer att besöka dina starkaste fästen. Vi kommer att besöka arbetsplatserna där dina väljare jobbar. Vi tänker visa att du och ditt parti har svikit de idéer som en gång byggde folkhemmet. Och vi tänker visa för dina väljare vilka konsekvenserna blir med ditt rödgröna regeringsalternativ. Och Stefan, om du vågar så ses vi i en duell om detta. Och du får gärna välja tid och plats, det är helt okej. Men Stefan, du ska helt enkelt inte komma undan. Oj då. Det var populärt. Kul. Kul att man kan glädja någon ibland. Så här är det, partivänner. Striden idag, den stora striden, den står inte i första hand mellan vänster och höger. Den står mellan internationalism och nationalism. Den står mellan socialliberalism och socialkonservatism. Socialdemokraterna och Stefan Löfven, de värnar kampen för den här internationella socialismen. Vi, Sverigevänner, vi värnar i första hand Sverige och svenska intressen. Vi är Sveriges oppositionsparti. Det är inte så lång tid kvar nu. I valet alltså. Jag är snart klar också i och för sig. Det är faktiskt nästan precis 6 månader kvar till den här första anhalten i nästa års supervaltider. EU-valet. Och det valet är en särskilt tuff utmaning för just vårt parti. Eftersom vi vet att våra väljare i väldigt hög grad brukar stanna hemma från det här valet och strunta helt enkelt i att rösta. Så att utmaningen för oss här och för partiets 11 000 medlemmar. Det blir att mobilisera, att få våra väljare att faktiskt ta sig till vallokalerna. Få våra väljare att se det här, också det här valet som meningsfullt. Och jag förstår att många inte vill legitimera det här EU-valet och därmed också legitimera EUs överstatlighet genom att delta i EU-valet. Jag förstår att det finns en sån inställning hos många svenska väljare. För oss Sverigevänner så symboliserar EU och det här övernationella parlamentet egentligen allting som vi inte står för. Och det är just därför det är ett så viktigt val. Det är ju just därför det är så viktigt att använda sin röst, att med sin röst sända en tydlig signal till federalisterna, både i Sverige och i Bryssel. En tydlig signal om att man vill se en annan riktning för det europeiska samarbetet. En riktning som innebär att vi återgår till principen om att alla folk är herrar i eget hus. Det är därför det här valet är så viktigt. Självklart är det också så för oss att ett bra resultat i det här EU-valet på våren kan ge oss en välbehövlig injektion av positiv energi inför det som väntar till hösten. Och tro mig, partivänner, men jag tror vi kommer behöva all positiv energi vi kan uppbringa. Det kommer bli en tuff och smutsig valrörelse. Någonting som vi aldrig har upplevt tidigare. Jag tycker att det blir extra tydligt en sån här vecka. När vi samlar hela partiet till landsdagar och alla våra motståndare. Jag menar verkligen alla våra motståndare. Gör sitt yttersta för att vi ska få så dålig uppmärksamhet som möjligt. Nu vet vi att den här strategin är inte någonting nytt. Man har försökt samma strategi år efter år efter år. Och den har faktiskt inte gett något särskilt resultat. Åtminstone inte för dem. Så att vi har ändå fortsatt att växa faktiskt år efter år. Så att Sverigevänner, vi har slagläge. Om vi spelar våra kort rätt så kommer vi inte bara att ligga kvar på den här höga nivån där vi just nu befinner oss. Utan vi kommer också att fortsätta växa ytterligare. Vi har slagläge. Och om man ser den här helgen som det verkliga startskottet för supervalåret 2014. Det är säkert många som är överraskade, särskilt externt, av hur långt vi har kommit, hur mycket vi har lyckats uppnå så här långt. Men Sverigevänner, vi tänker fortsätta överraska. Vi är inte nöjda. SD 2014. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket.